Nl. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09 €. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van voordeel. Aldi. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het Nederlands fregat De Ruiter vertrekt overmorgen naar de straat van Hormuz, heeft het kabinet besloten. Het is de bedoeling dat het schip gaat meehelpen om de zeestraat open te krijgen voor olietankers. Net als het fregat De Evertsen heeft De Ruiter geen werkend kanon, maar zou het goed uitgerust zijn voor zelfverdediging. Vicepremier Jessel Gus noemt het bezoek van premier Jette aan president Trump ongemakkelijk. Zeker omdat Trump dreigde met het vernietigen van de Iraanse beschaving. Maar tegelijkertijd vindt Jessel Gus Jettens bezoek wel heel waardevol, omdat hij samen met de koning en koningin met Trump spreekt. En dat opent volgens haar een heleboel deuren. 10 jaar cel en tbs met dwang voor een man uit Borculo. Was in een grote sextortionzaak. Meerdere vrouwen en meisjes stuurden hem op zijn verzoek via social media naaktbeelden. En die dreigde hij online te zetten als ze niet zouden betalen. Met dat geld gokte hij. Een van de slachtoffers moest ook seks hebben met een hond. En de Zeeuwse Milieudienst houdt de olievlek in de haven van Antwerpen goed in de gaten. Gisteravond lekte er olie tijdens het tanken uit een containerschip de rivier de Schelde in. Wordt nu vooral gekeken of een Nederlands natuurgebied gevaar loopt. Er wordt hard gewerkt om de olie weg te halen. Het weer aardig wat zon vandaag en zo goed als droog. Morgen van het westen uit de regen en 15 tot 21 graden. En dan de files, Kobus. 39 stuks, in totaal de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg een half uur vertraging. A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug ruim 20 minuten. En de A59 Os Zonzeel voor Hooipolder door een ongeluk. Een vertraging van bijna een half uur. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd. Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Oh, deze aanbieding klinkt als muziek in de oren. Nu bij Kruidvat alle Libressen 2+1 gratis en kans op kaarten voor Pinkpop. Daar moet je bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag en hartelijk welkom. Het is 3 minuten over 5. Dit is Evers & Co. Tot 6 uur vanavond. Radio 538. To all. kom ze nu aankakken. Pink, get this party started! Zo, hè. Goedemiddag, het is 3:06 voor deze 10e van april aan het einde van week 15 alweer. Dit is Evers en Co. We gaan richting het weekend. Oh, heerlijk. Is dit al? Dit is nog niet het vakantieweekend. Dat is volgende week, toch? Volgende week, ja. Volgende week. Oh, vakantieweekend. We moeten nog een weekje. Ja, volgende week dan hebben we hier de Dutch 1000. Ja, leuk. Henk zijn favoriete lijst. Ja. Dus met Henk Wijngaard. En tenminste, daar hopen wij natuurlijk stiekem op. Maar ik weet niet of die erin gaat komen, eerlijk gezegd. Maar goed. Dit uur ontvangen wij Boas. Die komt hier zijn nieuwe single doen. En er is nog meer live muziek. Straks ook Mart Hoogkamer voor de afsluiting hier van deze vrijdag. En hij is samen met Billy Dans en in gezelschap vandaag bij ons is Estelle Kruijf. Dat is vanaf 4:00. En we kijken terug op de afgelopen week. Week 15 alweer. De week waarin er een taalgids uitkwam. Ja, inderdaad, ja. Door wat ambtenaren gemaakt over dingen die we wel en niet zouden moeten gebruiken in onze taal. En er was een demonstratie bij Ahold. Ja, klopt. Alles is te duur, zeggen ze, en het moet groener. Moet groener, ja. En goedkoper. En juist. Dat zijn de woorden. Groener en goedkoper. Zo is weer een week omgevlogen. Dat vliegt voorbij, hè. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja, ja. Een taalgids voor ambtenaren. Ja. Wat zeg je en wat kan niet meer? Ja, dat is een hele goeie. Voordat je die hebt uitgelezen, bestaan wij allang niet meer. Dat is vrij dikke gids natuurlijk. Een demonstratie bij Ahold. Ja, voor het gebouw op het plein. Maar ze deden de deur niet open. Ja. Dat is het lullige van Albert Heijn. Dat is toch jammer? Ja, zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Ja, dat moet kunnen. Dat is het beste voor een goed humeur. Zo is dat, mensen. 3:08. Goedemiddag en welkom hier bij Evers & Co. Het is weer vrijdag, wat een feest. Het is me wel het weekje weer geweest. Ja, weekend wordt het zo. Op de radio met Evers & Co. Met Evers & Co. Voor vrijdag de 10e van april. Soms wat zon vandaag. Zo goed als droog bij 12 tot 15 graden. Morgen gaat het helaas regenen. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as if I remind myself. And we know the pain. Beyond angels on the boulevard, we're on to this. that I follow still. Shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Fairground, dit is Evers & Co. Het is 3:15. Tijd voor de quiz, Kobus. Ja, ik ben er klaar voor. We moeten alleen nog een kandidaat hebben. Oh, die is, moet even bellen met 0909-3058. De weekendquiz. Op het spel staan de Evers & Co. borrelplank. Ja, plankje. Zeg maar, als je voor 100 euro borrelhapjes wint, passen ze er denk ik niet eens op. Maar in ieder geval, voor elke goede vraag, we doen de 5, krijg je 20 euro te goed. En die borrelplank, veel gewild natuurlijk. Dus 0909-3058. Enige voorwaarde, je moet een klein beetje iets van de actualiteit weten. Dat is makkelijk, dan, want we kijken terug op week 15. Dus laat me weten. Oké. De weekendquiz, mensen. voor 10 april. Nou, er is genoeg gebeurd van de week, Kobus. Wat echt een drukke week, hoor. Het was een drukke week. Wat hadden we allemaal? Want, we hadden natuurlijk de Artemis 2 natuurlijk. Nou, dat was ook legendarisch, was dat, hè. Godverdorie, dat is toch... Rondje om de maan. Dat laatste stukje, dat we gewoon toch even 40 minuten zonder contact zaten. Ja, spannend, hè? Nee, dat je toch op een gegeven moment dat je denkt van... Oh shit, we schieten rechtdoor. Ja. We komen niet meer achter die maan vandaan. Dat is wat. Ja, ongelooflijk. Maar dat je dat überhaupt durft, hè, dat je met 4 man in zo'n capsule gaat zitten... en dan afgeschoten wordt en dan... Ja, je weet gewoon niet. Ja, je gaat ervan uit dat het allemaal goed gaat. Ga je in een vliegtuig ook. Maar ik heb toch het idee dat dit wat risicovoller is. Ja, op een of andere manier. Het is wel eens fout gegaan, hè? Het is wel eens fout gegaan. Ja, dus, oh, maar ik zou gek worden in dat ding. Maar zou je durven überhaupt? Dat zeg ik. Nee, echt niet? Joh, als ik op dit vel papier ga staan, denk ik al... Nou. Veel hoger moet het ook niet worden, hè? Ik kan me nog herinneren dat wij in het verleden keer een actie met Gillette deden. En toen konden we, ik en Rick, konden toen met een F-16 mee. Met die straaljager. Ja. Ja. Heb je ook niet gedaan. Nee, joh. Heb je dat niet gedaan? Nee. Ik was ook een keer uitgenodigd door, André, die astronaut, André Kuipers. Ja. Voor zo'n vlucht, dat ze die gewichtloosheid oefenen. Ja. Nee? Nou, dat durfde ik niet. Nee? Ja, ik had een goed excuus dit keer, gelukkig ook. Wat was het? Ja, ik kon niet. Oh, okay. Ik heb wel een datum uitgezocht dat ik dat niet kon. Ik dacht, je wil je ook niet laten kennen natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja, ik dacht, waarom? Het is natuurlijk een fantastische beleving, maar ik dacht, met al dat soort dingen heb ik altijd, waarom zou ik dat doen? Nou, een fles whisky doe ik het ook. Ja, nou, dat, goed. Oké, we hebben Chantal aan de lijn. Goedemiddag, Chantal. Hey, hallo. Hey, hallo, goedemiddag. Waar vandaan? Overveen. Sorry? Overveen. Overveen. Ik dacht even Hogeveen, maar het is Overveen. Overveen, ja. Oké, dan heb je al weekend? Ja, ik heb heerlijk weekend, ja. Oh, dat klinkt alsof je er ook aan toe bent. Ja, ik ben er zeker aan toe. Ik sta hartstikke in de file. Oh, mijn god. En waar ben je zo druk mee geweest deze hele week, dat je zo dat weekend toe bent? Nou, vooral met werken. Ja. Dus voor vrijdag was een vrije dag. Oeh, lekker. Dat is altijd lekker, toch? Wat doe je van werk, Chantal? Ik werk bij de forensische opsporing. Oh, vergeet dit spel. We gaan het daarover hebben. Ja. Vergeet dit spel. Pas maar op dat je geen sporen achterlaat. Wat was je laatste case? Ja, de meest spannende is op het nieuws geweest. Oh. Die is op het nieuws geweest? Ja, afgelopen week. En waar doe je dit? Ook in de omgeving Overveen? Ik doe de eenheid Noord-Holland. Is dat die... ABN AMRO. Ja, ABN AMRO moorden. Oh. Moord is het in ieder geval, toch? Ja, die valt inderdaad onder onze eenheid, dat klopt. Oh, en wat doe jij daar dan voor? Ik ben daar teamleider. Van een fantastisch team met allemaal specialisten. Oh. En echt mensen die echt keihard werken en de meest rotte dingen meemaken. Ja. Dus die bedienen eigenlijk ook wel een borrel. Ja, zeker. Sowieso. Jullie allemaal. Want wat zal jij wat tegenkomen? Nou, inderdaad, dat klopt. Ja, wat is dan het ergste als ik dat even... Ik heb je nu toch aan de lijn. Wat is het ergste wat je... Wat het ergste is, ik denk ook voor de mensen natuurlijk... wat ik zelf ook in mijn loopbaan heb meegemaakt... is toch iets met kinderen. Ja, dat dacht ik. Dat blijft altijd wel hetzelfde, het ergst. Ja. Maar ben jij ook altijd op plaats delict? Nee, dat ben ik niet. Ik ben de teamleider daar, maar ik ben natuurlijk wel... Ik werk ongeveer al 30 jaar voor de politie. Zo. Dus ik ben wel op een heleboel plaatsen delict geweest. Ja. Gewoon interessant. Ja. Neem je dat werk dan ook wel mee naar huis? Kun je dat van je afzetten? Want je ziet, je ziet ook verschrikkelijke dingen. Nou ja, kijk, sommige zaken blijven natuurlijk altijd bij. Als je weer ergens langs rijdt of je hoort geluid dat je denkt, oh ja, dan komt het wel weer even terug. Maar ik kan het heel goed loslaten, gelukkig. Ja. Heleboel collega's ook niet, hoor. Nee. Ja, dat je dat werk, ik kan me zo voorstellen dat je dat niet je hele leven kan doen misschien ook. Nou ja, het ligt misschien een beetje aan je mindset. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wanneer eventueel toch de knop omgaat dat het eventueel niet meer gaat. Nee. En de meest doorgewinterde mensen, ook die vallen wel eens om. Ja. Helaas, ja. Goed, nou dan moeten we toch maar nu naar het spel gaan. Ja, hè, is jammer. Ik vind het eigenlijk te interessant eigenlijk. Zullen we gewoon die borrelplank geven en die 100 euro even verder lullen? Ja, zullen we dat doen? Ja. Nee, we gaan wel het spel doen. Kom op met dat spel. Afgelopen maandag was er een demonstratie voor de vrede in Den Haag. En de verslaggever van Nieuws van de Dag die zag een wat corpulente dame op de grond zitten. Zeg je dat mooi? Ja. met een spandoek met daarop de tekst: vecht voor vrede, niet voor oorlog. Niets doen is geen optie. Je moet laten merken van, we moeten een andere kant op. Is er nog geen koud achterwerk? Nou, ik ben zelf... Ik heb Ja, ik heb A, zo'n lekker elektrisch dekentje meegenomen. B, ik heb een paar scheten gelaten, dus de tegels zijn lekker warm. Of C, ik heb zoveel spek op mijn billen, ik krijg het niet zo snel koud. Ik denk de elektrische deken. Ja, denk de elektrische deken, daar komt-ie. Ik heb een paar scheten gelaten, dus de stenen zijn lekker warm. Ah, wat vreselijk. We gaan naar Lang Leven de Liefde. Erwin, leuk programma, Henk. Mijn favoriete programma. Van Henk ook. Erwin en Wendy die voeren daar een gesprek over hoe belangrijk seks is in een relatie. Oh ja. Tenminste, seks is wel belangrijk in een relatie. Als de seks niet goed is, dan ja. Ik weet niet. Ik vind. Ja, ik snap wel dat mensen dat vinden. Maar ja, ik heb. Maar ja, ik heb A, nog nooit klachten gehad. B, ik heb de wens om eerst te trouwen. Of C, ik heb nog altijd mijn satisfier. Nou, als vrouw in deze tijd moet je natuurlijk zeggen, ik heb gewoon een satisfier. We gaan luisteren. Maar ja, ik heb wel altijd een satisfier. Ja! Je bent een vrouw van deze tijd. Zo is het. Zeker. We hadden natuurlijk het kampioenschap van PSV hè, afgelopen week. En Frank Lammers, de acteur, is een groot PSV-fan. En plaatste afgelopen dinsdag ook een filmpje. Luister maar. Frank, vandaag was je op weg naar Eindhoven. En toen passeerde je ja. Johan Cruijff Arena. En dat ging er zo aan toe. Even kijken. Ja. Hey jongens! Ja, wat riep Frank toen hij langs de arena reed? Hey jongens, A, volgend jaar beter. B, blijven trainen. Of C, waar is dat feestje? Het is een lastige. Blijven trainen. Hey jongens! Blijven trainen! Ja! Lekker. Twee goed. Lekker borreltje. Nog twee, hè? Ja, nog twee, ja, inderdaad. Ja. Buschauffeurs op de buslijn naar Ter Apel, die zijn het helemaal zat. Heel veel chauffeurs worden lastiggevallen, intimidatie, ze worden bespuugd. Ze kunnen er 's nachts eigenlijk gewoon helemaal niet van slapen. Luister maar. Kijk, ik ben ook een hele grote fan, maar ik lig er 's nachts ook wakker van. Dan denk ik, ja, wanneer overkomt mij wat? Hoe vaak zijn er eigenlijk incidenten? Is dat dagelijks? Ja, dat is dagelijks. En de ene chauffeur die meldt het natuurlijk wel, en de andere chauffeur niet. Of die is... Of die is A, te bang, B, meldt moe, of C, meldt zich ziek. Meldt moe, ja, denk ik. Denk ik ook. En de ene chauffeur die meldt het natuurlijk wel, en de andere chauffeur niet. Of die is meldt moe. Ja. Dat loopt 30 euro, je kan er nog eentje verdienen, dan komt ie. Als je binnenkort een asielzoeker in huis neemt, dan krijg je van het Rijk 150 euro per maand. Nou, Pim Markering van Nieuws van de Dag die ging de straat op om te vragen of men er met zo'n vergoeding wel voor open staat. Zou u bereid zijn om een asielzoeker in huis te nemen? Asielzoeker in huis? Ja? Dat is een jarenhuis. Voor 150 euro per maand? Voor 150 euro per maand, zegt hij dan A, nou dan wel. Of B, als je er 500 van maakt, dan doe ik het. Of C, ja, je kan het Lazarus krijgen. Ik denk het laatste. Voor 150 euro per maand. Ja, je kan het Lazarus krijgen. Ja. Ja. Hey, lekker. 4 goed, 40 euro op de plank. Lekker. Dat is lekker, hè? Ja. Goed zo, de prijs is voor jou. De Even Zeko borrelplank en 40 euro aan hapjes. Ik wens jou daar... Nee, 80 euro, hè? 80 euro, hè? Ja, 80 euro. Sorry, neem me niet kwalijk. Maar ik kan niet rekenen. Uitgekund ook. 80 euro wordt verdubbeld of zo? Naar mezelf toe. Nee, het is 20 euro per goed antwoord. Sorry. Oh, lekker. Ja, heel goed. Prijs is voor jou. Ik wens jou een goed weekend. En rij voorzichtig, maar dat kan niet. Je staat in de file. Dus dankjewel, jongens. Oké, doei doei. Fijne middag. Ja, ja. Heerlijk, wat een leuke quiz was het weer. Wat een geniale quiz, mensen. Vrijdag, je luistert naar Evers, de tijd van je leven. Het is de live show. Ja, zo is dat. Cheerio. Stel maar af of uit de jacht vergaat of gas op volle kracht. Cheerio. Zo is dat, mensen. Hartelijk welkom bij Evers & Co. met straks Boa's live hier. En Mart Hoogkamer en Billy Dansen zijn bij ons. Die doen hier straks de grote finale. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I rush out. Out of breath now. You got that power.

Nederlanders hebben verhuisplannen, bleek deze week uit onderzoek. 26% zou wel ergens anders willen gaan wonen. Als er een huis was natuurlijk. Nee, dat is het. En wat verder opvalt, dat is dat mensen het liefst verhuizen naar het platteland. Beetje bij jou in de buurt. Nee, dat snap ik. Jij snapt dat wel, ja. Ja, dat... De grote stad verliest duidelijk aantrekkingskracht. En ook de middelgrote steden, daar willen we niet meer wonen. Nee. Nee, je merkt het ook. Ik stond laatst een keer in de supermarkt. Er stond er ook een gast naast met hem. Hey, buurman! Ik denk, buurman, ja. Buurman. Ah, die woont dan 3 straten verderop. Je kende hem niet. Nee, nooit gezien. Dat is al bijzonder bij jullie. Ik zeg, ik hoor natuurlijk meteen, nou, die komt hier niet vandaan. Ja dat hoor je natuurlijk. Ik zeg, maar waar, hoezo, buur? Ja, ik ben hier komen wonen. We hebben toch iets te druk in de stad. De stad? Ja. Ik zeg, nou, je hebt groot gelijk, welkom. Ja. Ja, dat hoor je steeds meer. Dat gebeurt dat hoor je steeds meer. Dat gebeurt steeds meer natuurlijk. Ik vind het ook leuk. Ik vind het heel social. Maar het ook... is ook als je gewoon gaat kijken, gewoon, en niet alleen bij ons, maar sowieso in het oosten en een beetje het noorden en zo. Als je dan mensen die uit de Randstad komen of bijvoorbeeld in de stad wonen, die verkopen een huis en wat ze daarvoor kunnen kopen in dat gebied, dat slaat helemaal nergens op. Ja, dat klopt. Wat je er dan op vooruit gaat van een tuin en een groter huis en noem maar op. Dus dat is wel logisch. Wat wil je zeggen? Nou, ik woon ook in een klein dorp, maar dan wel toevallig in de Randstad. Maar ik vind het heerlijk, dat sociale. Ja. Ik kan me nog herinneren, toen ik daar kwam wonen, toen ging ik naar de groenteboer om spersiebonen te kopen. En toen vroeg ik aan de groenteboer hoe die spersiebonen klaargemaakt moesten worden. En ik naar huis, 2 dagen later loop ik in de supermarkt, komt die groenteboer naar me toe en zegt, en, hoe waren die spersiebonen? Nou, dat vond ik leuk. Dat is leuk. Dat is ook, dacht, er komt een mop. Maar nee, er komt geen mop. Dat is leuk. Dat is schattig. Ja, je hebt net al even gehoord ook dat Kobus, die zijn net van, we hebben een boomgaard. Nou, Kobus, als je bij Kobus aanbelt, hoor je dit. Serieus. Ongeveer, hè? Wat was dit ook weer? Dynasty. Last week on Dynasty. Nog meer, Henk? Jazeker, deze week sloegen kasseiendieven toe op het parcours waar komende zondag de wielerklassieker Parijs-Roubaix plaats moet vinden. Oh, dat is niet handig. Nee, de wedstrijd kent maar liefst 30 kasseistroken, wat normaal al niet lekker fietsen is natuurlijk. Nee, al die comfortabel, zeg kasseien. Maar nu er op grote stukken hele series kasseien ontbreken omdat ze gestolen zijn, maakt het er niet makkelijker op voor de renners. Mensen stelen de kasseien waarschijnlijk om als souvenir mee te nemen. De organisatie is woest, want zoveel gaten tussen de kasseien kan levensgevaarlijk zijn natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Maar dan kunnen ze zeggen van, hier heeft die en die nog overheen gereden. Ja. Ja, dat is het. Zoete melk, ja. Ja, zoete melk. Henny Kuiper. Benarino. Benarino. Om er maar eens even wat te noemen. Dieter Toerau. Ja. Nou, hier spreekt opa, dames en heren. Eddie Merckx. Jan Jans. Man, maar we gaan zo ver terug dat ze nog wielrennersfiets hadden met een houten band. Nou goed, nog meer, Henk. Ja, en prinses Amalia begon deze week als militair werkstudent bij de luchtmacht. Oh ja. Dat hoort bij het, daar komt die Defense... dat hoort bij de luchtmacht. Dat hoort bij de luchtmacht. Een speciaal programma. Ja, precies. Waar ze afgelopen najaar al aan begonnen was. Amalia wordt bij de luchtmacht toegevoegd aan het team van reservisten. Dat is heel interessant, want ze moet onder meer kijken hoeveel reservisten er eventueel op welke plek nodig zijn. Oh, heel goed. Ja, een coördinaten dat je bedoelt verdeeld. Dat is niet niks. Nee, precies. Dat was hem, Henk. Ja, dat was hem. Tot zover. I'm 538 voor de vrijdagmiddag, mensen, richting het weekend met Evers en Co. Straks hier live Mart Hoogkamer en Billy Dans zijn inmiddels binnen. En we ontvangen zometeen ook Estelle Kruijf. De 538 Stemmenjacht. Ja, we gaan eerst door met de stemmenjacht. Aan de telefoon is Suzanne. Hallo Suzanne. Hoi. Hoi. Waar vandaan? Van Heemskerk. Heemskerk. Oké, okay, alles, ja. Alles goed daar? Ja, zeker. Mooi zo. Weekend. Weekend ook nog. Oh, ja. Ga je nog leuke dingen doen? Ja, mijn vriendinnetje is jarig, dus daar ga ik straks lekker naartoe. Heel gezellig. Hoe oud is ze? Ja. En hoe heet ze? Ze is 34 geworden, Rowena. Rowena. Van harte. Leuk. Nou, hierbij ook even gefeliciteerd. Maar daar gaat het natuurlijk nu niet om, want het gaat om die 15.000 euro in die koffer 9. Ja. Ja, ja, ja, ja. We gaan nog één keer luisteren naar de stem. Dingen. Ja, daar kan je toch helemaal niks van maken, of jij wel? Nou ja, ik dacht hem meteen te herkennen, maar je weet het nooit. Nee, dat is het, hè. Nou, zeg het maar dan. Ik dacht Patrick Lodiers. Patrick Lodiers. Oeh. Dat zou ik knap vinden, hoor, als je uit zo'n klein fragment... Nou goed, laten we maar luisteren. Is het Patrick Lodiers voor 15.000 euro? Het antwoord is... Fout. Ik dacht, ja. Maar het is niet goed. Helaas, inderdaad. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wens jou een mooie, leuke verjaardag en een goed weekend. Goed, dankjewel. Oké, dag Suzanne. Doei, doei. Zo. De 538 Stemmenjacht. Het is toch niet te doen dit, jongens? Moeilijk, hoor. He? Zo, echt moeilijk. Maar ja, het is ook 15.000 euro, dat snap ik. Maar ja, het is, wat ik zeg, lastig. Oké, dames en heren, we hebben live muziek vandaag in de show. Bij ons is Boas! Goedemiddag. Ja! Goedemiddag. Leuk dat je er bent, hoe is het? Ja, goed. Ja, goed. Je staat in de studio beneden, dus wij zien elkaar via een beeldscherm. Ja. Goed dat je er bent. Ik las even jouw bio, daar heb ik dan toch nog even wat vragen over. Ja. Ja, je brengt een frisse, eerlijke klank in de Nederlandse popmuziek. Zijn verhalen lopen van Friesland tot Kaapstad, van Harlingen via Vlieland naar de Randstad. Zeker. Nou, leg dat maar eens uit. Nou, ik ben geboren in Friesland. Ja. En toen ik anderhalf was, ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Ja. En toen ik 10 was, weer terug naar Harlingen. En ik ben veel in de Randstad voor de muziek. Kort en beknopt het verhaal in. Maar toen, hoezo naar Kaapstad? Wat was daar de aanleiding voor? Nou, het was gewoon een mooi land. En mijn ouders waren daar graag heen. En het zou eerst voor anderhalf jaar. En het is op een gegeven moment 8,5 jaar geworden. Oh, je bent daar opgegroeid dus echt helemaal. Hoe is dat? Ja, dat is heel bijzonder. Het is wel grappig, want toen ik daar woonde, wou ik altijd naar Nederland. Want ik had nooit bewust Nederland meegemaakt. En toen ik hier woonde, dacht ik, ja, ik wou ook wel weer terug. En hoe is dat nu? Nou, weet je, ik ben heel blij in Nederland. Ja. Maar ik heb soms wel het dat ik denk, nou, ik zou wel even voor een maandje even terug willen. Wat mis je aan Zuid-Afrika? Ja, het lekkere weer. Ja, ik denk ook gewoon... Ja, weet je, als je daar opgroeit, is dat wat je kent. En ik heb wel een paar vrienden uit Zuid-Afrika, die komen hier ook wel eens. En dan praat ik weer lekker Zuid-Afrikaans en Engels de hele dag. En dan voel ik weer helemaal thuis. Maar je bent er toch best wel lang geweest, je bent helemaal nog niet zo oud. Dus wat neem je dan mee? Ja, ik denk ook een beetje de levensstijl, een beetje de laid-back levensstijl. Mm-hmm. En ook wel gewoon... Ik denk gewoon vanaf je kind of aan dingen die je daar gewoon leert. Gewoon de gewoontes die je daarop doet. Ja, ja. En je speelde al gitaar toen in die periode ook of niet? Was al muziek in jouw leven of is dat later gekomen? Nee, dat is pas later. Ik was wel geïnteresseerd in muziek. Ja. Mijn vader die zong ook wel. En toen als klein jongetje zat ik dan altijd achterin de auto. En dan met liedjes, oude country liedjes mee te zingen met hem en zo. Ja, want je hebt een voorliefde voor country muziek, hè, toch? Ja, zeker, zeker. Het komt echt bij mijn ouders vandaan. Ja. Ik las Chris Stapleton. Kunnen we elkaar de hand geven, eerlijk. Ja, toch? Wat was het eerste liedje wat je speelde op de gitaar? Weet je dat nog? Eerste liedje op de gitaar. Ja. Mijn vader die zei van, ik wou een gitaar. Ik zei, pap, ik wil gitaar leren spelen. Toen pakte hij een heel klein gitaartje die ik had op zolder. En hij speelde gewoon een 12-bar blues. Hij zei, als je dat kan, krijg je van mij een echte country western. Oh. En dat moest ik toen oefenen. Dus ik heb eerst wat ik op gitaar kon, was eigenlijk de 12-bar blues. En kun je hem nog? Ja, zeker. Nou? Ja, ik heb hem nu niet ingesloten, maar kan ik ook een stukje spelen voor je? Ja, leuk. Als je wil. Oh. Wissel ik even van gitaar. Oh ja, ja, is goed. Ja. Oh, leuk. Ja, dit is even leuk, toch? Sorry hoor dat ik je zo overval, maar ik dacht ja. Yes? Ja, doe eens. Well, I've been drifting with them, baby. Like a ship out on that sea. Oh, I've been drifting, drifting, baby, now. Why won't you come rescue me? Well, I've been drifting, drifting, baby, like a ship out on that sea. Yeah. Whoa. Holy shit. Lekker toch? Ah, fantastisch man. Heerlijk. Oh man. Thanks man. Hé, hey, wat goed. Dit is ook heel leuk. Ja, ik kan, hier, ik kan dit de hele middag wel met je doen. Maar goed, je wil natuurlijk ook je single spelen. Nou, ik vind het wel lekker lullen hoor. Ja, okay. Altijd gezellig. Ja, zeker. Oké. Okay. Boas, In The Moment heet jouw nieuwe single. Yes. Zullen we hem gaan doen? Let's do it. Oké, dames en heren, live in Evers & Co. Hier is Boas. Try to find, 'cause I need to let go and to see more around me. 'Cause life isn't given if you don't let it shine in now. I wanna live in the moment. Take a deep breath for the moment now. I don't wanna into a light show with all the red lights trying to make it home. I'm still staring into the unknown, wondering where my life will go. Always got something to think about, but I forget what's important now. Watching my sisters grow tall and my dog getting old, 'cause I need to let go to see more. Geweldig, geweldig. In The Moment, nieuwe single. Boas, wat staat er op het programma? Je hebt net een clubtour gedaan, afgerond, dacht ik al. Of ben je nog bezig? Ja, nee, gisteren de laatste clubtour gehad. Ja. En we gaan nu de festivalseizoen in. Oké, en moeten mensen even op je site kijken waar ze je kunnen zien? Boasmusic.nl, daar kun je alles vinden. Nou, hoe makkelijk kan het zijn, zeg je altijd. Ja, niet te moeilijk maken, hè? Zo is het. Kom snel terug, man. Ja, leuk, man. Altijd leuk. Heel graag, dankjewel. Tot de volgende. Boas live in Evers & Co, dames en heren. Zo! Zometeen na 4 uur gaan we aftrappen met het zangetje. Ja, officiële aftrap van de vrijdagmiddagborrel. We hebben Mart Hoogkamer en Billy Dans met band voor de afsluiting.